أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأنفال دا تجرشم آيات سخشرو پر يو تلوشتم آيات باني ودر يد ختم سو دا لمرني آياتنا چه جدر وعلمور دا مخ دا علم سخنو لسم سپاره شروع کیش. دغه آیاتونه چې د جې د جې ربط د ما قبل سره دادی چې د تیرو سبقانو په تیرو درسو کې چې وو هلته د جې کفارو خصوصا د پرون په درس کې د دوی هغه د قول د لارې چې کوم کفر وو هغه یې ذکر کړي، د عمل د لارې چې کوم کفر وو هغه یې ذکر کړي، مال چې څنګه د کفر پر طریقه باندې مصرفاوه د نبي علیه السلام پر خلاف هغه یې ذکر. یعنی د دې قولي کوپر عملي کوپر مالي کوپر دغه چې ذکر سول اوس نو چې دوی تر هغه وروسته د دې دوه حالته دي، یا به نو اوس د یا اسلام قبلوي یا به په خپل کوپر باندې پاتېږي چې زه اسلام نه منم. په دغه دواړه حالته کې الله تعالی د دې حکم بیانوي چې که دی اسلام راوړي نو څه کېږي، دغه کافر چې دغسې کفرونه یې کړي چې دا تېر سو پرون، او که دی په خپل کوپر پاتې سي نو څه ورسره کېږي. دغه بیان اوس کوي تر دغه سپارې تر پایه پورې، دغه اوس چې دا نمه سپاره د خلاصي ژباره الله وایي و نبي عليه الصلاة والسلام ته قلت ورته وایي اے محمد للذين و هغه خلقو ته کفرو چې دوی کافران سوي دي چې دغه اعمال و چې دا تېر سوه و دوی ته ووایه ان ينتهوا په شرط دې ينتهوا که دوی ځان را منع کړي د دغه کفر د کاره څخه توبه وکاږي پرېږدي، نه قولي کفرونه کوي نه عملي کوي نه مالي کوي، سم نه مسلمان د ځانه د جوړ کړي. یغفر لهم یغفر بخښنه به وسي لهم دوی لره ما د ټولو هغه ګناهو کفریاتو قد سلفه چې د مخه تېر سوي دي تر دغه اسلام راوړلو، که دی اسلام راوړي معنا ځان را منع کړي د ده تېر ګناهونه ګرده معافیشي. نو دا مسله ځینې زده سوله چې انسان چې هر څونه بد انسان اوسېدلی که دی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله په صداقت ووایي خدا دې مازې پر خوله جاري داره، یا چې په صداقت باندې وایي الله د ده ما سبقه کفریات ګرد ورختم کوي، هغه ګناهونه یې ګرد ورختم کوي، که داسې په خبره اوس پوهېږي. که په صداقت نه وایي په خوله یې وایي په زړه کې هېڅ شی د اسلام او د ایمان د قبلېدو نه وي، فقط په خوله یې وایي، نو زموږ د تورې څخه یې ځان خلاص کړي، نو زه خو د هغه د خولې ایمان ته ګورم. د باچین په باره کې الله یې ګناهونه نور بخښي، نو الله خو یې پېژني بره خو دا منافق ځینې جوړ سه داره که په صداقت وایي الله دغه معامله ورسره کوي. نو ورتوای چې این ینتهو کچیری دی ځان را منع کده دغه کفر څخه توبه وکړ یو غفر و بخشل سیل هم دی لره ما اگر طول گناهونه قد سلف چې په خاطر سی وجه تر دغه ایمان را وړلې اشدا خیو یو چل سو کې ایمان را وړي و این یعود و این په شرط دی یعنی کچیری یعود دی عود کې ایمان پاتیر پر هغه خپل په خانی کوپر باندې معنا عادت نشي پر هغه باندې خپل پر عادت روانیږي و این یعود کچیری دی عادت گیری کی معنا خپل خو گیری کی پر هغه باندې خو نیسی فقط مغدت سنت الاولیه نو ورته اچ فقط په تحقیق سره مغدت کرسوی دی سنت و عادت الاولین د پخوانی عادت خو نه علاوه کرسوی دی چلول سوی دی تسلی دل دی سمانه معنا داس و چې پخوانی کوپر چې پر خپل کوپر پاتسی و الله ته خدا الله تعالی هغه سنت و عادت تست معلوم دی چې هغه یې هلاک پر دې دنیا ورنصیب کاوه او په آخرت کې د جهنم عذاب ورلرکه نو د سیسه بغه مسله ده معنا بره دغسې ورته وایه چې بره کار هغه دی چې پخوا تېر سوی دی کار هغه معنا نورې تفصیل تسته خپله معلوم دی د تیرو قومو هغې د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام دغسې زد د نوح د ابراهیم علیهم الصلات وسلام د جګورد د قوامو کې چې دی چې د الله تعالی څنګه قانون چلېدلی دی هغه پر تا چلېږي د الله قانون د هغه دی چې معنا غاړې پرې کول دي قتل دی نو چې دا د دوی سره کول کېږي نو او په آخرت کې عذاب و این یعود که چیری دی عود کی پر خپل کار باندې معنا چنگار کی د عود سمراد دادی چل دی پر هغه پاتیش دانه معنا چې دی خونه پلات لګی به او ترا ګرځي نو و این یعود که دی عادت هغه سنی سلک چا و پر هغه رقم عادت چلیږي فقط په تحقیق سره مغدد چلیدل دی نافذ سوی دی سنت و سنت و هغه قانون الاولین د پخوانو د هغه نو پخوانو خلکو د پاره چې کوم قانون د الله و دا سنت الاولین سنت چې اولین ته مضاف کړی دی اضافه ده د یو مستر و خپل چاته و خپل مفعول ته معنا سنت خو د الله دی د الله عادت چې په اولینو کې جاری کړی دی هغه خو دې چلېدلې دی چې ما تست بیان کې پر هغه راکم فسی علاوه نو چې دی پر هغه عادت پاتې شي خو نور توی چې عادت خو هغه دی چې د الله په پخوانو کې تیر سوی دی الله نو اوس په پیغمبر ته وقاتلوهم وقاتلوا مقاتله و جګړه وکړي د مرګ عملیه وکی هم د دوی سره معنا مرګانه واری پر وکی دا نه معنا چې مازی ته په خپل مقاتله د خپلې مقاتله نه بولې هغه به مجادله و بولې د مثال تر مجاهده به و بولې قتال دغه وجلو ته ویل کیږي وقاتلوا تسوا وجنهم دي حتی تر هغه وخت امر کی تور مزنی پورته کوي لا تکون فتنتون لا تکون چې نه وي فتنتون فتنه په مزه کې دغه فاسد عقیده ګر سره ختم شي نو تر هغه وخت پورې و وجنی ويكون الدين كله لله ويكون سال دين وجن كله طول لله اذا لا ده فارس دلته بره بیا بل جن نه چي وينه فما بنو كار نه لري زنه د غوي عبادت کوم فما بنو كار نه لري زده گلگی عبادت کوم ما بل زده وش عبادت کوم بل زده بت د قبر عبادت کوم يا دلته بل جن نه پاته کیش دغه قانون چي دي دا د عربو په مقابله کې دي د عربو سره د اسلام قانون سختي تر نور خومه اغه د دې عرب چې کافر وي دغه د پاره دغه جبیل لري یا به د اسلام راوړي یا به د چیش کې یا به د قتل کې د عرب څخه ما شوا نور قومونه چې د حقوق یې چې درې لري دي نو جبیل لري دغه د پاره چې مثلا دغه جبیل چې دا وسې کړ شو دا خو دې چې یا به د چیش راوړي یا به اسلام راوړي یا به د قتل کېږي بل ترځه د دې چې جزیه قبول کړي جزیام ځنی قبل جزیه دا چې ما پر د خپل کوپر باندې پرېږدم زه به خپل بتو شراب د اشیان په کور کې کوم په بیابان کې په شهر کې به ستا د اسلام قانون منم دلته چې کوم قانون دی هغه را د باندې تطبیقیږي د عقیدې د لارې د عبادت د لارې ستا قانون زه نه منم په کور کې چې دی معنا بت عبادت کوم یا غوایي ته کوم عرب الله چې کوم خو هغه دی کوم خپل شراب شم اسلام د دې دفاع کوي مګر ونه میاشتانه جزیه پر حواله کې چې ته به د میاشت دغه نه ټکس جمع کوي په اسلامي حکومت کې بیانک ته بزیه اره میاشت به د خپل کور والا د خپل ځان د خپل اولادو معنا هر څونه چې یاست د خپل کور وګړي دا ټوله به ټکس میاشتانه جمع کوي دی چې دې ته ژوند کوي ګواکې ګردو مری په کرایه کوي کرایه څه معنی یعنی د خپل سر د امان د پاره دی هلته ټکس جمع کوي اسلام باره د ذمواري کې بره بالکل اوسېږي هر چم چې استا جن دی هغه کوه په ښاري قانون نو بیا کار نه لري شهری قانون پیژنی چې په بازار کې کوم قانون دی هغه لس کولی شته د لیماته د سود کار بار ته رایش کې سود کوي یا په بازار کې ته ماته خپل عبادت خانه جوړې استان بار ناری هی هی خلک راغواړي یا هغه شام به ګرده په پټي خپل کوپریات کوه برملا قانون چې دی هغه به د اسلام چلیږي ته به د اسلام تر قانون تحت من هغه شهري قانون چې ورته وایي هغه تر هغه لاندې به اوسېږي په عقیده او عبادت کې ازاد که دایس په خبره تاسو وس پوهیږي دغه قانون چې اسلام د دې لپاره ناپیس کړی دی د عربو سماسه و د نور کافران چې یو غوته څو لارې کې شولې دی هغه وي چې د عربو لپاره یو بل لار په مابینس کې ورلا کړ نو دا درې لار په مابینس کې د دې لپاره او سهولت سود د کافرانو لپاره ولې ځام کچیر ایمان راوړي خو به خیز مجرور شي مسلمان شي که ایمان نه راوړي بارنه بیا بل لار د جزیه د ساده لار ساده لپاره جزیه هغه ټکس دی چې مسلمانانه پر د باندې وزع کوي که دا جزیه منور کنه بیا د قتل دی بل لار نه کیږي بار باندې بیا مړ کیږي دغه درې لارې د غیر عرب د لپاره دي د عرب کافر د لپاره چې دغه د لپاره خاص هغه دی لار دی یا قتل دی یا دغه د لپاره چې اسلام راوړل دي په دغه باندې چې د جزیه لار عرب نشي چلولې چې ما پر خپل کو پر پرېږده وزه به تاسو جزیه درکوم اسلام یې ستاده لپاره جزیه نشي کیر ولی قران عربی دی ته عربی ته په دې تور پویږه هم سر دین په خلاصي ژته ما ته وزه به جزیه درکوم پر دې رقم نه کیږي که دایس به خبر وستې سپویږي کوپر نن د مسلمانانو سره برعکس دغه قانون غواړي چې فرما دې تطبیقونه نه پرتا تطبیقو چې فرما دې تطبیقو د قران د لارې دا څو ساوه کال را باندې تطبیق دی نن زور زما په لاس کې دین به منځ ما قانون دا غسه در باندې کوم چې ته هم که دین کې ماجد به در جوړ کوم سی دی ورسه ماجد کې خپل منځونه کوه زما په قانون به کار نه لري قانون چې ما کوپری چلاوه ته به منځ را سره بیا باندې چلاوه وته شې چې لڅې خو به نه بده کستال ورل سره وته خو به نه بده که جزوی کوپریات کول ژغ به نور تکه دا زما قانون دی خلاص وسچ اسلامي مملکتو ته هغه وسوسره منلې دي دا یو څه مسلمانان چې پاتې دي په غو دغه روزمره یو په دسخطي یو په دسخطي وای دا زما قانون منه بل نه بم بردر باندې کوم نه په تا باندې کار لرم ا منجم ز ساتم خلاص مګر زما قانون و منه دا کوپر په خپل عقیده کې آزاد چ کورته نه نه وتل برکت ته تسبیح اړه برکت المنزونه کې په کور کې کتاب کې په مسجد کې کې ذکر نه درلم قانون ته ګوتې مغرو قانون یې دغه رقم کړی دی لکه د قرآن تورې ده د بندګي قانون وایي دغه به زما سره منې کوپر دغه کار باندې را برعکس کوي پر موږ اوس تطبیقي هغه عام مسلمانان ورځي د ورغندۍ وکړي غاړه ته اچي حتی سورت هم هغه رقم جوړي برانو ما هغه لا اله الا الله ورپاتې دا کلمه شریفه نو پسې دغه سهله وایي وقاتلو تسې مړه کوي همدي جنګ ورسره وکړي حتی تر هغه وخته لا تکونه چې نشي فتنتون فتنه ختمه شي معنا هغه عقیدوي فتنه ختمه شي ويکونه شي الجن وجن كله ټول لله الله لرسي ګرده جن د الله سي مګر دا حکم د چا په باره کې ما دا خاص د عربو په باره کې دي د چې قتل دی یا اسلام دی خلاص دغه دوی خبرې مال چې عقیدوي کفر ورسره ختم شي فإن انتهوا الله پاک کچیر در دا قتل ورسته بیا دی ځان را منع کوي یا پلا بارا کلمه او ویل جان خور سره شروع اپا جان کی بار بس لا اله الا الله محمد رسول الله امر بالا تسلیم کدی منع وکړه د کفر فان الله بما يعملون بصير نو ځنی قبول کدا کلمه چې دا وای چې لا اله الا الله دا مور ته وای چې یا پریده ولا کړم چې په صداقت و نه وایو چې مړ صداقت وای و چې ته خوایم ناری در باندې وایم چې لا اله الا الله دا صداقت بیا چی شدی د سې یو شی ستل کا سړی ته به چې معلومه چې په خوله کې ور لره ورکی چې ته وسته په خوله کې کشیر جبرغه د کلمه په صداقت ته زړه علی معلوم څه خدای نسته نو چې نسته الله برای الله کنو فإن انتهوا کچیر دی ځان را منع کی معنا د کوپر سي ځان منع کی کلمه یو اسلام را و تر دی جنگ ورسته نو فإن الله بشک الا بما فاق کرو يعملون چې دی کی بصیر الله لدون کی دی بار دی والا پر نه پرې ځواب الله بار چې بیا دی په خپل کور کې وا کلمه په صداقت نو ویل په کور کې بد بد کړي الله د کور کار په تاب شي اړه نه لري هغه په ماب شي اړه لري زه په عمل خبرم کدا یې سم په خبره تیس وس پوېږي دا قانون د اعاجم د پاره سو د اعاجم د پاره نه دی ولې ته خود جزیه لارم سره ته فقط جوه داری پاتس ولی یا به دین دی اسلامي یا به قتل مال د عرب په باره کې دا ودام د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق ده نور ائمه و هغه و یا د عرب سب معنا جزیه قبلیږي امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک د احاديث برونه کې دا غدي چې هغه بره و یا د عرب سب جزیه نه قبلیږي د عربی یا قتل دی یا کلمه دا غدي خبرې دي وان تولوا کچیر دی مخ وګرځاو پر دا جنگ سربېره جنگ دی ورسره کا و د چاته نه راتلې کلمې ویل ته نه راتلې نه منل نو څه چمو کی فعلمو نو فوسی چې ان الله مولاکم چې ان الله بشک الا پاک مولاکم دوست ستسی دی الله ستسی دوست دی نعم المولا بخی ش دوستی و نعم النصير ش کومکی دی نو علاج ام دوستی کومکی دی نو مفرر د بسورم لک بالا نو چبی اعلان کی کدای د خبر دغه د پاره ورکړي چې کچیر دی مخ واړه و د چا څخه دغه ایمان څخه ایمان او اسلام قبول نکی نو علاوه نو خو زی ملګریم نو بالا تل ورته ګوره دا خبر دغه رقم د بالا خن ورسی بیا د قتال خبر نه کړ فقط ته غاړه درته وکړه چې زی ملګریم زی کومکی نو جسم مطلب یعنی پر ورزه بالا نو د اسلام د سبقه د سره اسلام څنګه وویل د مشتدا اوس چې نبی علی صلوات و سلام ته الله هدایت وکي چې دغه کافرانو ته ووایې کته ځان را منع کی الله دې چیر ګنه نه ګرځي در معافي او کچیر دې ځان نه را منع کی د کوپر څخه پر کوپر باندې درې ورته چې د الله تعالی سنت ته استمارم دي چې په اولونو کې څنګه چلول په وجه کې قتل او د دوزخ عذاب په ورځ د قیامت چې هغه به الله پاک ورلو کی فشاله فکر نو جنگ سره وکړي د نه راګرځي تر څو وخت جنگ وکړي د عقیدوي فتنه اگر سره ختم شي دین ټول د الله د فارسي ایمان راوړي کچیر دې د جنگ وروسته برا چې کی ایمان راوړي اباس دغه د خپل خبره سی د بل الله پاک وایي په عمل نور ته کار ملر او کدی پر جنگ سره بیره باندې ایمان راوړي مخ اړه الله وایي نو ته خبردار فعلمو دغه چې پوس چې زګ ملګریم زګ کومکیم بلای به مکرسته برانه وزن تر هغه وخت پورې نو چې هغه جنگ به پر قطعه کو برانه ولې خو دې ایمان رانه وړي نو فعلمو تاسو پوس چې ان الله به شک الله مولاکم ستاسو مولادی مولا سمانه ستاسو سرپرست ستاسو دوست نعمل لا بخښه دوستي الله پاک دې سره دوستي اعلان کړي و نعم النصير بخښه کومه کړي ولې دا لو طلب کومه خو د غیب کومه کړي چې درکې ظاهري اسباب چې دي اوخته په کار واچو که په دا کې ته کمزوري به باکې امداد د الله تعالی له طرفه راځي الله زه بخښه ډیر شکومه کړي دا بحث استخلاص چې ما ویل چې د دې کوپریات ذکر شو نن دا خبر ورته کې چې د کوپریات ورسره ایمان راوړي کنه راوړي هغه حکم د تفصیل ورته ورکړ چې ایمان راوړي حکم یې څه دی هغه د حکم چې په باطن ته کار ملو د خپل ایمان راوړي او کې واقعي راوړي خو الله تعالی ګونه نه امر معافي او کې ایمان را نوړي پر کوپر ولاړ حکم یې هغه چې قتال دی جنگ ورسره کول کېږي یا د عرب په بارک یا دغه چې یا قتل دی یا ایمان دی او د نور د فار د درې لار چې یا قتل دی یا ایمان دی کده دواړه نو جزیم ځنی قبلی چې ټیکس ورکی اسلامي حکومت سالانه د جمع کوي بار جدل یې ګرځنو پس یو علمو ته وسرانو د آیات کریمه د ما قبر سره سره بت لري نو خو قتاله دی ذکر سن خو د جنگ بنیاد دی کښې شو ورس نو په جنگ کې چې د کوپرانو مال ونی ورسې دا به څه پکو کدا یې په خبره په اساس د سورۃ کریمه په اثر کې چې یسالونه کعن الانفال ته دغه سورۃ انفال د سر آیات 6 په یادی الته ول د اصحاب د انفال پښتنه کوي الله ته موږ ویل چې څنګه نعمت چا وسو جنجال پر پیښه چا ورز موږ کیږي چا ورز موږ کیږي الله ته ام الا پاک ورته چې قول الانفال لله ولرسول شورتوی چې انفال د غنیمتونو د الله او د رسول دی برخه خبره دغه سم مجمله پاتو د دې وسیغه خبره ته تفصیل ورکړي کدا هیڅ خبره پوهیږي ته دغه سورۃ انفال اولنۍ آیات چې وګوري ام د انفال سره شروع انفال د غنیمتونو ته ویل کېدل چې د غنیمتونو بنو د چای د دې خبر جنجال دی الله ته فقط د مطلق ول چې د الله او د رسول دی تیس کار مپلري نو تقسیم خفات او تقسیم دغه چې د اوسرالي چې د یو سروشتم آیات هره ته موږ ول تفصیل بیا را روان دي نو دغه آیات کریمه د دعو علمو سفاره چې وس شروع کیږي دغه آیات کوه کې د اوغ لمړنۍ آیات لپاره تفصیل دی هغه اجمال چې نو څنګه کیږي او دلته د قتال سره غل راوی ولې چې قتال نو وسوي مال جمع کیږي نو مال نه جمع کیږي د قتال در جنگ روسه جمع کیږي د وسبه تو پک پاتې د بل به شاجور پاتې د بل به د مثال فور موټر پاتې د بس په کو څنګه بکیش د الله پاک تشریکي وعلموا تاسفوسي ان ما به شک هغه شی ان جلادی ما جلادی ان به شک ما هغه شی غنیم تم چې تاسو په غنیمت یو سی هغه شی هغه نو چی شي و من شی ان هر شی چی چې د شنو پر یادیږي نو شیخ پرته سپو ام یادیږي پر انګشتری باندې ام یادیږي پر توپک باندې د شی اطلاق کول کیږي پر موټر باندې د شی اطلاق کول کیږي کدا استیس خبره ته متوجه است ما موصوله شو ان به شک ما هغه هغه نو څنګه غنیم تون شتش به غنیمت یو سی هغه په دا غنیم تون ورسته چدی هغه ما ته زمیر له راجه دي خو حذف سوی د غنیم تون موه دا رقم دي غنیم تون شتش په غنیمت یو سی هغه بنو چی شي و من شین هر شی د شیان وس چی چې د شی اطلاق پر کیږي دا به څنګه کیږي دا هغه حکم دادی وس ذکر کیږي څنګه فان به شک لله الله لره خموسه هو پنځمه د هغه ده پنځمه د هغه شي چې د هغه د الله د فارد ولی رسول او د فارد د الله د رسول نو څنګه معنا موږ دا کړ چې وس الله خمس ذکر کوي نو د غنیمت مال چې ارڅونه جمع کده ایستې خبره پويږي پر ځکه چې پنځه وشت زره کالداري دلته ونی ورسوي د کفارو څخه پنځه وشت زره چې پر پنځه تقسیم کې عرب برخه څو څو کېږي در معلومیږي عرب برخه پنځه پنځه زره کیږي. دغه پنځه زره د دې څخه راواخله، د دې پنځه ویشتو زرو څخه دا دلته اوس تقسیمېږي. علا یې برخې خلک درښیي چې دغو دغو کې ورلره ورکړه، مستحقین یې درښیي، معنا چې پر تقسیمېږي. نو هغه نورې شل زره هغه د مجاهدینو دي، کیدای شي په خبره پوه شو. بس دا جهاد چې دی په عین حال کې حضور هم غواړي، خو دغه غنیمت چې پره ورلره ورکول سي، په خدای چې د خدای مخلوق جهاد ته درسره ولاړ شي، چې برخې مازې پره ورلره ورکړه. خو اوس دا پتم پېښدی چې هر شی ونیول شي، دا د بیت المال دی، دا د بیت المال دی، بیت المال بېرته دی دی زمړي امیر صاحب یې خرڅي، د بیت المال په نامه یې واخلي، دا بل بېرته دغې سپېره غوږونه رایلک بېرته راسي په حجره کې درته کشي. اوس ورته وایي خو چې د خدای اندازه مال ونیول شو، دا سوسو ګرسره، بس هغه کوچ وخوړي ورک شو. دا غلطه ده، د قرآن حکم دغه دی چې دا چې دي پنځه ایسې به کېږي، دا یوه پنځمه چې ده دا چې د فقط اخیسته کېږي، د هغو مستحقین به اوس ذکر کړي. هغه څلور پنځمې چې عمال شل زره کلداري کېږي تقریبا، چې موږ دا غنیمت ونیسو، معنا پنځه ویشت زره دا به دا پنځه ایسې تقسیم شي، پنځه پنځه پنځه پنځه زره داسې، دغه شل زره خو پر مجاهدینو تقسیم شي. د هغه تقسیم قانون بیا جلا دی چې دوی به څنګه تقسیم وي سره. دغه یوه پنځمه چې پاتې شوه دا دغه پنځه ځای کېږي ورته ګوري. فأن بشکل لله الله لره خمسه پنځمه د دې ټوله غنیمت پنځمه راواخله. دا چې د چا لره ده؟ د الله لره. سو فأن لله خمسه وللرسول او د الله رسول لره ده. د الله عز وجل مخکې د دې دپاره ذکر کوي، د تبرک دپاره، کنه الله پاک نومال ته ضرورت لري. دا پنځمه د الله د رسول فقط الله ځان د رسول سره ملګری کی، چې ما او د رسول د پاره په دې پنځمه کې برخه کشیږي، چې الله او رسول ځان ډیر سره نږدې کی. دا رقم د رسول سره الله ځان یو ځای ذکر کی، چې الله او رسول لره ده. ولی ذل قربا او خاوندان لره د قرابت د رسول، چې د رسول کم کسان کری باندې د رسول علیه الصلاه والسلام سره وغوتم په دې پنځمه کې برخه ورکول کیږي. دا یو دا یو ول یتاما د یتیمانو د پاره په دا یتیمانه کې چې کوم څوک په قرا دي مال نه لري، پلار یې مړ شوی دی، و دې ته به هم په دې پنځمه کې برخه ورکړي. هغه ځل قربا چې وه په هغو کې فقیر نه غواړي، چې خامخا به فقیر وي، هغو د قرابت په خاطر باندې وړله چې زه د نبي علیه السلام قریب یم، که موړ یم که مسکین یم، ماته به برخه راکوي. والمساکین د مسکینانو دپاره د دایت څلور، وابن السبیل او د مسافرینو دپاره، د مسافر دی لاروی دی خرچا اخلاص اس ورغه وکي، ورته وای چې بس دلته ماجد کې رغ مکو، الته د پتر دی ورسا غت واز مسافر یم، الله ته دی ابن السبیل برخه پرتا ده. برای په پښتنه درڅ کې کوم ځای ته ځه کاکا، دی وای پلان یې ځه خرچا دی اخلاص اس وي، د وګته دلته ولګو دوونه پیسې دی دا وخت. د اسلام قانون دغه رقم چې دا د غنیمت پیسې هلته جمع کېږي، د دپاره لی دا خپل اکاونټ ده په هغه ځای کې، چې دا د مساکینو دپاره دي، د څخڅ نه اخیسته کېږي. نو دا پنځمه چې د غنیمت جدا سوه پر څو ځایه شوه، دا بیا په خپل ځای کې پر پنځه ځایه باندې سوله. نو ګواکې نو پنځویشتمه پنځویشتمه ایسه ده، دغه څخه بره بیا چه شي سوله. یو پلا خو دا پنځمه وه، دا پنځه زره، دا پنځه زره بیا پر پنځو برخو که یو زر بل زر بل زر بل زر دا رقم، دا بیا پنځه برخې کول کېږي. هغه مستحقین یې څوک دي؟ معنا چې هغه ودوی ته ورته قسمېږي. د مستحقین تورزي استعمالو معنا هغه مصارف یې چې مصرفېږي په کوم ځای کې. الله و رسول پر یوه حساب که، دا یې یو. پسیز القربه دا یې دوه، یتاما دا یې درې، مساکین دا یې څلور، ابن سبیل دا یې پنځه. هغه پنځمه بیا پنځه ځایه سوله. نو کېدای شي په دې خبره پوهېږي. پسې ورسته په نن زمانه کې څنګه سو د الله د رسول برخه خو نه ورکول کېږي کوم دي؟ د الله پاک رسول خو د رحلت وکړي د دنیا څخه کورنۍ کوم د نه دیسته، نو د برخه خو کاټ سو. ذوی القربا چې د قربان وغو ته برخه ولي ورکول کېدل، وغو ته خود د قرابت په خاطر ورکول کېدل، چې نبی علی سلام نه دی قرابت چا سره پالي باله، د ذوی القربا برخه ام کاټ سو. دا د بیا نن په غنیمت کې د دې خمسه څخه نه جلا کیږي. نو درې برخې پاتې سوې، یتیم پاتې سو، مسکین پاتې سو، ابن سبیل پاتې سو. یتیم پاتې سو، مسکین، ابن سبیل. مګر هو نو په دغه د نبی علیه السلام په قریبانو کې که یتیمانو هغه به څه پکې، هغه تر نورو یتیمانو مقدم دي، که چیرې د نبی علیه السلام قریبان و، معنا د دې قرابت یې و، او یتیم و، فقیر و، تر بل یتیم اول ده ته ورکول کېږي، بیا که پاتې سو و بل یتیم ته ورکول کېږي. د هغه رقم په دغه ذوی القرباو کې که چیرې مسکین موجود و، نو در بل مسکین بیا دی د مخه دی ورته ورکول کېږي. کدای شپه مزمن پویږي. نو اوس دغه پنځمه ای صدقه نعمت درې ځای کېږي. د نبی علیه السلام په زمانه کې پنځه ځای کول کېدل. ذوی القربا څوک دي؟ ذوی القربا چې دي هغه د نبی علیه الصلاه والسلام پلار خو عبدالله نومېدل. دی د عبدالله زوی دي. عبدالله د چا زوی؟ هغه د عبدالمطلب زوی و. عبدالمطلب چې بیا دی هغه د هاشم زوی. هاشم د عبدمناف زوی و. وسنو دغه د نبی علی صلوات و سلام پلار خو عبد الله دی نکي عبد المطلب دی اغه د عبد المطلب پلار چې هاشم دی چې د نبی علی سلام ورنکه کیږي دغه هاشم بیا د عبد المناف زیسو چې هغه نو مش په خپل پښتو کې ترنکه ورته عبد المناف څلور زامن درلود یبه د هاشم چې د نبی علی سلام ورنکه سو بل چې و المطلب بل چې و اغه عبد الشمس بل نو پل دغه د عبد مناف د ادوا زمن چې هاشم او المطلب دی د دغه دوو چې دی دغه خود د نبی علیه صلات و سلام په ورنیکه ګانو کې دواړه راځي ولدی د عبد الله زی دغه د عبد المطلب عبد المطلب د هاشم زی هاشم خود عبد مناف زی خود عبد مناف بل زی المطلب څلور زمن یې درلوده نو د عبد مناف د ادوا زمن چې هاشم دی بل مطلب دی د دوی اولاد چې د نبی علیه السلام په زیبر قربا کې حساب کیږي او عبد الشمس بنو نو پل چې هغه په د نبی علیه السلام په قربا کې نه حساب کیږي کني قریبا خو و سفر کې سره برابر دي د څلور په دره ودته خدا دوی وری سابې داینی وری سابې واجه چی شو وای ک جاهلیت ام دغه د نبی علی صلوات و سلام د تبر سره ولاړو د دې پیا کول ک جاهلیت نو چې د اسلام جنرالي ام د نبی علی سلام سره د خپل قرابت پالي شو انسان ولاړو او تو کوم رو سره ولاړ او غ دوه چبرونه پالي نو د دې ته د نو مرکه ورڅ چې د زوی قربا دي د چاته بنو هاشم ته او بند المطلب او دوه دوه ته د زوی قربان مرکه ورڅ کني او غ بنو عبد الشمس بنو نو پال خوم د نبی علی سلام نسبی قریبان خو دي خو اسلام په هغه په قرابت کې نه کړی صبر تل به په قریب ځه نو دوه دوه ته چې دغه دوه چبروته چې بنو هاشم دي بند المطلب دي و دې ته دغه غنیمت څخه چې دي د ازیو القربا کې په قران کې ذکر شوی چې دغه دوه ټبره مرادي ودی تور کول کېدل ولی ور کول کېدل او غیمده دی هغه د مثال په تور هغه کومه کې د پیغمبر سره کړ چې د جاهلیت وخت څه وختو چې نبی علی سلام سلویش کاله ته نور سره خونه بینو په دغه وخت کې د پیغمبر علی صلوات و سلام لا تړي وکومه کې سره کاوه چې بیا نبی علی سلام نبی سو بیا تر مرګ پورې د نبی علی سلام دی پاک ور نو دی ته اسلام دغه استحقاق ور لره ورکړي چې دغه ستا بالا پر کور بناست چې غنیمت رالی د خون سره د غنیمت به تاته برخه درلېږي کیږي ستا وکړ تر اوشته کیږي به چر اس یو اس افرین د پیغمبر دی پاک کړو نو پنځل برخه وې دا پنځه د غنیمت چې پنځمه حساب پر پیغمبر علی سلام د د پر قریبانو باندې د بنو هاشم او بنو المطلب و او د غره کم پر د یکمانو باندې پر مساکینو باندې پر د ابن سبیل پر دوغه تقسیمې در خود دغه د به برخه کارت د پیغمبر برخه د مرغ د خاطر کارت و د قریبان د په خاطر کارت چې بخوا خو د پیغمبر جی پاک و نو خو اسلام ورته شو واست چې اجب پاک اوس نبی ارسل الله دی په خاور کې پروت نو دا د به برخه کارت دغه درې پاتس ولې یکم پاتس او مسکین پاتس ابن سبیل پاتس په وګو کې نو بیا د یو مرعات کول کیږي کده نبی علی سم په قریبانو کې چې مو مسكين وو هغه تور کول کیږي تر نور دایره ده مخه دي ود تور کول کیږي وس آیات ترجمه ته ګوري وعلمو تسی پوسی خبر ده چې ان به شک ما هغه مال غنیمتم چې تسی په غنیمت یو سی هغه مال هغه نو سره کم خمه خمه تری و من شی هر شی چې د سره یو کلم فان به شک انه حکم دا غدا دي چې ذکر کیږي څنګه فان به شک لله علی الرخمسه بنزم دا غد وللرسول رسول الله علی ما دا غسی ذکر سوی تبرکان حق الله تعالی چې دی غد چې مال خو الله پاک ضرورت نه ورته لري مد علی رسول چې دی غد ورکه ول کیږي دا یا ولید القربا دا یدوا زی معنا خویندان القربا د قرابت ولیتاما دی چې مانو د پر دا یدری والمساکین د مسکینانو د پر دا څلور وابن سبیل او د مسافر د پر دا پنځه ان کنتم آمنتم ورد اتسنگ خبر ورسل مرگر اکر غنیمت خدا غر رکم دی ان کنتم کچیری تسی هست آمنتم تسی ایمان لری بالله پر الله مجاهد پر ځان باندې درنه چې مال نو ګرځ ما وګټي وینځ ما ته یدل وس بیا تا راته 15 ځای کې دا یو 15 مګي واخص و دا څلور 15 می تست تقسیم کې دا یو 15 م بیا زبل ځای 15 ځای کو بس 15 مګي کندو کړ په مال کې علاوه کې یا پر الله ایمان لري خو به نه بده بس ما دا تقسیم در وکي دا یو ان کنتم کتی سیاست امنتم ایمان لري بالله پر الله و ما او پر هغه امداد انزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا تخبل بنده باندې چې نوح نبی علی السلام دی یو مال فرقان په ورځ د فرقان د فرقان راس خو د بدر غزا او چې الله پاک د فرقان پر کشه شو چې الحق باطل په دغه ورځ سره جلاس چې څوک حق دي څوک باطل دي خو نو هغه دغه دعا کول چې بس پی سلا راو که چارو پی سلا دغه نو هغه کفار د مشرکینو د مکیغه چې بارل کبه مش پر حق مش کامیاب کک بده پر حق دی کامیاب کده چې د فتح معلومات سو الله فتح ورکړو دلته ما یو مر فرقان په نامه تعبیر ته چاته وکي د بدر د ورځ څخه چې په دغه ورځ چې کم امداد ما نازل کی پر هغه خو به ایمان لري کنه لري کم امداد چې ملائکه راځي چې ما درته چې ما زر ملائکه دلته د امداد لپاره راځي نو علاوه کپر دغه قران چې وس نازل کپر دغه الله ایمان لري چې الله پاک یې زستی سره بیا کپر ما ستا ایمان او پر هغه امداد ایمان شته د الله د طرف څخه نقطه پوسه چې غنیمت تا ګټلې دي که الله ګټلې دي خو الله ګټلې خو هغه امداد تا په سترګو ولیدي چې درې سوه نفر یې ته پر بس زر لشکر پوج باندې ته کامیاب کېږي خو د ملائکه امداد در سره دي نو خو چې الله ګر سره تا ته روپۍ لاندې کې درته حق نه لري ولی خو الله وینو خو غنیمت ما په امداد راغلی نو اوس خو الله داسې نه دی چې تا ته شی نه درکړي څلور خمسه تا ته درکړي شل زره فیس تقسیم وي چې موږ مثلا څنګه یې شل پنځه زره الله تعالی اخلي هغه پر دغو خلکو تقسیم وي نو تا پر تا درنه ولي تمامېږي نو دغه حکم چې د غنیمت ذکر سو برای دا ورسره ذکر کړه چې ان کنتم که تاسې یاست امنتم ایمان مراوړی بالله پر الله و ما پر هغه امداد و کومک غیبي امداد انزلنا چې موږ نازل کړي علی عبدنا پر خپل بنده چې محمد علیه السلام دی یوم الفرقان په هغه ورځ د فیصلې چې د بدر ورځ کما ده بعد ورځ وام یوم اغه ورځ التقا چ سره مخ شو الجمعان د بیغه ټولی چې قریش لشکراله او د اصحاب لشکراله چې سره مخ شو سره ټکر سول دغه ورځ علاوه در یاته وام کله پر دغه امداد ایمان چې د الله د طرف څخه دی نو په غنیمت کې به ته حق لري نو بیا خو حق نه لري خو الله پاک ټلې دی په خپل ملک په ذریعہ باندې معنا ته امداد کړی نو وسې مستاسر په خدای چې شکر دي څلو خمس درکې یو خمس درڅ اخلینو والله علی کل شیء قدیر والله الا باق على كل شيء پر هر شي قدير قدرت ولادي لکه دغه امداد چې درک دا د سمکه و چې دا بنو الله بل ځای به وکی کینو چې په اره غزا کې الله وکړ مقصد ما د خو دې چې در درکوم نو زه دغه قدر پنځمه درڅه اخلم پنځمه پر دغه باندې تقسیم وو دغه مش چې دا درې ذکر کړ چې دا اوس ابن سبیل دی یکم دی او دغه ابن دغه دی مسکین دی دغه درو ډلو ته چې بیا ورکول کیږي دا مستحقین نه دي دا مصارف دي د مصرف د مستحق دا پر کدی مستحقین سی بیا خو مجبور دی چې دغه د غنیمت شپنځم مال جلاس خامخه به مسکین ته امرسه یې خامخه به ابن سبیل ته امرسه یې وې کوم ته به امرسه یا ادم مصارف کی کاغه کومندان را ولارس معنا چې هغه امیر مومنین اختیار ولر کړی هغه یا پلا را ولارس ګرد په مساکینو کې تقسیم کی هغه یتیم خوانه سی بدولای هغه ابن سبیل خوانه سی بدولای چې ما برخصه سبا بعد ما تعالی مصارف شو ولې چې په دغه دغه کې مصرف ک د سنول چې استحقاق د دغه دی خامخه به ودی ترسه که دایس به خبره پوس به چې مساکین نو چې ورکه نو به د ګرد دنیا مساکین نو تزر سو خدای ته می دامل بره وخت درو سرور تیم ورکه انور مسکینان ارزه نه سره باندې کولې چې نو ماته یو جن کړ بابا ما ام نه دی خوړلې خدای مسکین مستور ور دی ودو وخت می دی بل وخت ساري دی پر باندې کېال یتي مریضان نه سره باندې کولې دا ابن سیبی دی نه سره باندې کولې یا زرا ولار سن دغه د غنیمت خمس میرا وخت بره می یواز و چاته وی کی مانو تور تقسیم کی مساکین ابن سبیل ارزانه سره باندې کوله کم یواز ابن سبیل تور لره ورکی مسکین یو کیم ارزانه سره باندې کوله یعنی دغه درې مستحقین نه چې استحقاق دغه چې بره ارزه کوله چې ما حق خوړلې دي یا د مصارف کی الا ما تعین کی تور دغه به باس یعنی بله دغه تور کی هغه تور کی هغه تور کی په ګردو کی تقسیم کار ستادی نو د مستحق او د مصرف فرق سره رالی نو دغه درې چې دلته پاتس ول د مستحقین کما مصارف دا مصارف ته مصارف معنا زائد مصرف چا په دغه ځای کې به ته مصرف یې بازی به دا نه معنا چې په ګرد به خامخه تر سیه نو دغه د غنیمت حکم درته د قتال سره پر بغل باندې ذکر شو غنیمت خلاصه بیا زه درته چې ارڅونه مال چې پیدا سي په غنیمت کې چې ارڅو کرو د ارڅو لکو پنځه ځای کې دا څلو برخې چې دا خاص او مجاهدونو تور تقسیمېږي هغه یو برخه چې فاتس هغه بیا دغه درې ځای کول کېږي په خو خو پنځه ځای کېده اوس چې هغه دوی برخه کاټ شو د نبی علی سلام د زیبل قربغه پر دغه درو ډلو باندې به تقسیمې روغوت ورلره وکول کېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.